No idzie. Ruchy! Dawaj, dawaj, Biedrona. Ile można czekać? To jest dopiero zbuntowane dziecko atomowej rewolucji. Jego fucha na rejonie to lata nie pobrowa. A w domu zaś ma swe królestwo, gdzie spokojnie może anonimowo wypowiadać się w sieci. Bo w życiu nie ma nic do powiedzenia. Hejter, czyli nikt. No jestem. Gdzie ty byłeś? Poszedłem do Grubej, bo u niej jest o 10 groszy taniej. No to ładnie, że zaoszczędził. Co? Ciepłe? Kurwa, nie! Mogę łyczka? Gdzie ty, ośle barani, durni, pacani, bęzwale, cymbale, tumanie? Wyjazd!